kepadamu, sangat menyesal di hatiku. Tetapi kini semua telah berlalu. Kini engkau telah tiada, tinggal batu nisan belaka. Hancur hatiku bila mengenangmu. Dalam hatiku membisu, apa akan ku ucapkan? Ku pandangi batu nisanmu, tak ku telah kau tinggalkan. Engkau pasti telah tahu hatiku hanya padamu. Telah lama ku menunggu sambutan mesra darimu, kasihku. Kabulkanlah, oh Tuhanku, terakhir permintaanku. Ingin hati memeluknya untuk kenangan sepanjang